ati mengko kelati pamburi. Aja gela, aja gela, aja gela. Aja gela, aja gela, aja gela. Aja gela, aja gela, aja gela. Tiga.